Der dessen un r i e me piftilfto. Der dessen un r i e me piftilfto til. Der dessen un r i e me piftilfto til jüka. Fünf Bömetät se u bewicht je, der dessen un r i e me piftilfto til. Rinse de bebe ins Grimü, ziu ense ziu rins Grimü, racke de bebe. Ziche de bebe. Rinse de bebe. Racke de bebe. Ziche de bebe. Rinse de bebe. Racke de bebe. Ziege de bebe unze grr, rinzige de bebe unze grr, racke de bebe unze grr, ziege de bebe unze grr, rinzige de bebe unze grr, racke de bebe unze grr, ziege de bebe unze grr, ziu, rinzige de bebe unze grr, ziu, racke de bebe unze grr, ziu, ziege de bebe unze grr, ziu, enze. Rinzige de bebe unze grr, ziu, enze. Racke de bebe unze grr, ziu, enze. Zicke de bebe unze grr, ziu, enze, ziu, rinz grr. Grim,